ตอนนี้ไปตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคำสั่งสอนเป็นอุบายธรรมอันดีอันหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาแต่ถ้าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ปฏิบัติตามก็ยังเกิดผลไม่ได้จึงจำเป็นต้องฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตามคือไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้จิตใจมาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติคำว่าธรรมปฏิบัติเป็นการนึกน้อมในทางที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาความจริงก็คือว่าการปฏิบัติบูชานั้น ก็คือทำไปทุกอิริยาบถ ยืนก็ภาวนาเดินไปมาก็ภาวนานั่งธรรมดานั่งสมาธิก็ภาวนาถ้าเดินท่านว่าเดินจงกรมเดินจงกรมนี้เป็นอุบายดีอันสำคัญอันหนึ่งคือว่าถ้าถือว่าการนั่งนั่งนี้ถ้ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมานั่งมันหลับได้แต่ถ้าเดินจงกรมนั้นไม่หลับเดินได้แล้วก็มักจะเลือดลมร่างกายของผู้เดินจงกรมสะดวกสบายความง่วงเหงานอนก็ไม่ค่อยมีถ้านั่งเข้าชักจะมีความง่วงความเหงาเข้ามาทับถมได้ง่ายในทางพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าการเดินจงกรมเป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่ทุกคนทุกตนทุกองค์จะต้องฝึกฝนอบรมให้จิตใจของเรารู้จักเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆเมื่อเราดึกไปยืนที่ทางจงกรมแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้ทางหน้าก็ตั้งใจนึกน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมจิตรวมใจตามอุบายธรรมที่ตนรวมจิตใจได้ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษไม่มีอันใดจะดีวิเศษเท่าพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องมีความปณิธานมั่นหมายทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามามุ่งหวังเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็มีความมุ่งมาตรารถนาจะช่วยมนุษย์และเทวดายินพรมในโลกธาตุนี้แหละให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารไปด้วยคือไม่เอาตนคนเดียวเหมือนพระปัจเจกพุทธ พระปัจเจกโพธินั้นบำเพ็ญมาเพื่อเอาตัวเองให้พ้นทุกข์ก็พอแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นท่านไม่ได้คิดสั้นไม่ได้เอาแคบๆท่านวางไว้กว้างๆให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่วุ่นวายต่อไปอีกเมื่อพระองค์เข้าถึงได้ตรัสรู้แล้วก็ช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็อยู่ปลอดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย45ปีนั้นนับว่าเป็นเวลายาวนานอยู่ใน45ปีพระองค์ไม่ได้ทอดทุรละตั้งใจสั่งสอนแนะนำบังให้มนุษย์ผู้มีนิสัยปัจจัยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารักษาจิตใจของตนไม่ให้หนีไปที่อื่นให้ใจมานึกมาน้อมอยู่ในทานการให้การบริจาคในศีลรักษากายวาจาของตนให้อยู่ในกรอบศีล5ศีล8ศีล10 227ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกตัวเองให้มีบุญมีกุศลมีภาวนาไม่ให้จิตใจอยู่ในความประมาทจิตใจคนเราที่ตกอยู่ในความประมาทมัวเมานั้นมักจะไม่ได้ค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้คิดมันเลื่อนลอยออกไปอีกทางหนึ่งอันนี้เรียกว่าไม่ถูกทางที่เรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เราทำคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้มากเหมือนท่านก็ตามก็ให้ได้มันตามกำลังของเรากำลังของเรามีกำลังเท่าไหร่มีความสามารถอาจหารขนาดไหนเราก็ตั้งใจประกอบกระทำโดยเฉพาะคือว่าการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชานี่จะต้องประกอบกระทำให้ได้อยู่เนืองนิดติดต่อกันไปเอาจนเคยชินในการไหว้พระสวดมนต์เคยชินในการนั่งกรรมฐานภาวนาเคยชินในการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธภายในดวงจิตดวงใจจนกระทั่งจิตใจนั้นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาทางไหนก็มีความชำนิชำนาญในการปฏิบัติบูชานั้นได้อยู่ทุกเวลาจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลในทางพุทธศาสนาจึงเป็นที่จบที่แล้วไปถ้าตราบใดที่การทำการปฏิบัติของตนนั้นได้เพียงระเบียบประเพณีเท่านั้นจิตใจยังไม่เลิกละกิเลสความโกรธได้เลิกละกิเลสความโลภยังไม่ได้เลิกละกิเลสความหลงยังไม่ได้ก็ชื่อว่ายังทำไม่เต็มสัดเต็มส่วนอยู่นั่นเอง จึงต้องมีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมรวมจิตรวมใจให้เข้ามาสู่ความสงบตั้งมั่นจนไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอะไรจะหมดไปสิ้นไปจิตใจก็มาให้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้จิตใจของตนตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติ เรียกว่าภาวนาอยู่นั่งก็ภาวนาพุทโธอยู่ยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่อย่างนั้นเอาใจให้อยู่ให้มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยคนพระรัตนตรัยนี่แหละผู้ใดนึกน้อมเจริญให้เต็มที่แล้วจิตใจที่จะวุ่นวายภายนอกไปก็ไม่มีเพราะว่าคุณพระนั้นเมื่อใครถึงภายในจิตใจจะมีแต่ความสงบระงับเยือกเย็นสบายจะคิดอะไรธุระอะไรก็เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าจิตใจตั้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองแล้วเป็นจิตใจใจที่มองเห็นว่าในการที่มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ในโลกนี้ไม่ใช่สุขสบายมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆที่พาให้เกิดมาก็มาจากกามราคะตัณหากามราคะตัณหานั้นมันมีมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเคยอาศัยอยู่อย่างนั้นแม้จะมาเกิดเป็นคนแล้วนิสัยอย่างสัตว์มันก็มีจนกระทั่งว่าจะเลิกจะละไม่ได้ระเบียบยังมีว่าต้องมีการบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาจึงมีบารมีข้อหนึ่งที่ท่านว่าเนกขัมมะบารมีออกบวชหรือว่าออกจากกามรักษาศีล8ศีล10 227ขึ้นไปไม่ให้จิตใจไปกังวลวุ่นวายอย่างกิเลสกามวัตถุกามอย่างชาวโลกอย่างสัตว์ทั้งหลายนั้นเรียกว่ามันเป็นมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเคยอย่างนี้มาแม่มาเกิดเป็นคนแล้วมันก็ชอบอย่างนั้นหลงไปอีกอย่างเก่านั่นแหละจึงจำเป็นต้องแก้จะแก้ได้ก็แก้ในที่สมาธิภาวนาต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปจนความสงบนั้นตัดกระแสอารมณ์นั้นๆได้จนเห็นว่าการที่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สงบทางนั้นถ้าจิตนี้สงบมั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆจิตใจจะได้เย็นสบายอันส่วนร่างกายนั้นถ้าจิตสบายจิตสงบจิตตั้งมั่นร่างกายมันสบายเองเพราะว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั้นมันไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนไม่รู้จักอะไรมันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองใจมนุษย์คนเรานี่มันมีความรู้ความหลงมีความผิดความถูกเต็มตัวอยู่ภายในถ้าจิตนี้หลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกไม่มีความสงบมันก็เมาอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นใครจะว่าอย่างไรมันไม่เลิกไม่ละแล้วมันก็หลงไหลไปตามภาษาของจิตที่ไม่สงบถ้าจิตนั่นมาสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในตัวอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของตัวเองแล้วก็จะมองเห็นรอบๆกายวาจาจิตของเรานี้ทีเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นที่จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไม่สงบระงับก็เพราะจิตมันเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเห็นว่าเป็นของเที่ยงมันเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรไปยึดเอาไม่ควรไปถือเอา ควรให้รู้ว่าทางโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตมันก็ไม่ไปกังวลวุ่นวายตั้งอยู่ในคุณงามความดีภาวนาในใจของตนได้ทุกวันทุกคืนไม่ประมาทเรียกว่ามองเห็นโทษของวัฏฏะสงสารอยู่ตลอดเวลาวัฏฏะสงสารน่ะมันเกิดแก่เจ็บตายในเวลาเกิดมาแล้วมันไม่ใช่ว่าแก่อย่างเดียวในเวลาแก่เวลาเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันก็ทำบาปทำอกุศลต่างๆนานามากมายมีทั้งในส่วนดีบ้างส่วนไม่ดีนั้นเป็นส่วนมากฉะนั้นท่านจึงให้นึกให้น้อมลำลึกอยู่เสมอว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจอยู่ในตัวในใจของตัวเองได้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นภาวนาอยู่ที่นั้นนั่งที่นี่ก็ให้สบายไปนั่งที่อื่นก็ให้สบายจะเดินก็ให้สบายเดินจงกรมก็ให้ใจสบายยืนก็ให้ใจสบายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็ให้ใจสบายเหตุการณ์ใดๆที่จะไม่ให้จิตใจสบายนั้นมันอยู่ที่เราไม่ไปยึดถือเราจะไปห้ามคนอื่นสัตว์อื่นไม่ให้เขาว่าดีว่าร้ายไม่ได้มีทางเดียวเราห้ามกายวาจาจิตของเราเท่านี้นั่งก็ห้ามภาวนาอยู่ยืนก็ห้ามภาวนาอยู่เดินจมกรมก็ห้ามภาวนาอยู่ให้จิตใจนั้นมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างเดียวเมื่อมองเห็นคุณพระพุทธเจ้าในใจของตัวเองแล้วสิ่งใดแล้วจะให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็ทำสิ่งนั้นในหลักกว้างท่านวางไว้มีอยู่10ข้อทานการให้การบริจาคศีลรักษากายวาจาจิตเนกขัมมะไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาทับถมจิตใจอีกต่อไปเรียกว่าออกจากอารมณ์กิเลสอย่างโลกๆเนี่ยว่าเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีคือว่าฝึกจิตให้มีปัญญาสอดส่องพิจารณาดูให้มันถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมอย่าปล่อยให้มันหมักหมมลุ่มหลงมัวเมาอยู่เรียกฝึกจิตให้มีปัญญาฝึกจิตของตัวเองแหละให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ให้จิตใจท้อถอยง่ายๆสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมขันติคือความอดความทนก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสัจจะความจริงใจสัจจะอธิษฐานใจไว้อย่างง่ายๆก็คือว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นเราจะต้องอธิษฐานใจไว้เราจะต้องกราบพระไหว้พระภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้เสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ก็เป็นของสำคัญถ้าไม่มีอธิษฐานใจเดี๋ยวอารมณ์สัญญาเกิดขึ้นมันก็ไปเรื่อยไม่มีที่จบที่สิ้นเนี่ยว่าสัจจะหนึ่งอธิษฐานหนึ่งเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย คนเราถ้ามีจิตเมตตาอยู่จิตใจนั้นก็ย่อมเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรียกว่ามีเมตตาแก่สัตว์แก่คนแก่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอุเบกขาหัดจิตใจรู้จักปล่อยวางรู้จักวางเฉยไม่ให้จิตใจไปเดือดร้อนวุ่นวายกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าเริ่มภาวนาทำความเปลี่ยนแยกจิตใจของตัวเองให้ออกจากกระแสแห่งโลกกระแสแห่งโลกมันไหลไปตามโลกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้จิตใจทบทวนกระแสเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจอันนี้ให้ได้จงเห็นว่าสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจที่ตั้งอยู่ในสมาธิภาวนาออกไปนั้นไม่มีที่สุดที่สิ้นเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยในโลกในวัฏสงสารนั่นแหละถ้าจิตออกไปรับเอาเรื่องต่างๆแล้วเป็นอันว่าไม่จบไม่สิ้นถ้าจิตมาสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมองเห็นความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นความแก่ความชราเป็นทุกข์มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มองเห็นความตายอันเป็นสิ่งสุดยอดของชีวิตนะเป็นทุกข์อันสุดท้ายจิตก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาวุ่นวายกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจมันก็จะห่างไกลจากอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจอารมณ์แห่งความโลภคือความไม่อิ่มไม่พอในใจในใจมนุษย์คนเรามันมีความหลงความหลงคือว่ามันหลงยึดหลงถือหลงตัวเราของเราไปตามความไม่รู้ไม่เข้าใจเวลาเราภาวนาปฏิบัติบูชาเราจะต้องเอาจิตเอาใจของเราให้แน่นอนมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแน่ว่ามีบุญบารมีประกอบกระทำอยู่เจริญอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามหลักนั้นก็มีอยู่ว่าสมถะทำจิตของเราให้สงบให้หยุดให้อยู่ให้จงได้วิปัสสนาภาวนาได้แก่ให้รู้ว่าโลกคือตัวนามคือใจมีสัญญาสังขารวิญญาณมีลูกมีอันใดก็ตามมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่จิตมายึดมาถือว่าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครจนกระทั่งสมมติว่าธาตุดินก็มนุษย์สมมติกันไปเองธาตุน้ำก็สมมตินั่นเป็นน้ำไปธาตุไฟเป็นของร้อนมันก็สมมติให้เป็นธาตุไฟไปธาตุลมก็สมมติทางนั้นแหละเมื่อจิตหลงไปตามสมมติมันเป็นทุกข์ในจิตนะเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจหวังแต่ถ้าว่าจิตเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกละไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเราไม่ยึดของเราใจก็จะคลายความยึดออกไปจิตใจก็จะตั้งมั่นเย็นสบายนั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็เรื่อยว่าภาวนาเรื่อยไปจนได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ต้องให้แจ่มแจ้งชัดเจนภายในตัวภายในใจของเราทีเดียว ว่าเกิดแล้วต้องตายแน่ๆคนเราที่ไม่มองเห็นความตายนั้นมันก็เรียกว่ามืดที่สุดหลงที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นความหลงความไม่รู้ความรู้ความเข้าใจนั้นก็คือว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปก็ให้มีสติมีสมาธิปัญญาในใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาอะไรทั้งหมดอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอยู่เที่ยงอยู่อย่างที่เรารู้เห็นในเวลานี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอาการแห่งความไม่เที่ยงไม่คงที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะความไม่รู้ไม่ละไม่ปล่อยไม่วางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมรู้จักปล่อยวางรู้จักสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจจิตใจมันก็สบายความสบายนิดนิดหน่อยๆนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะยังไม่รู้ต้นตออันสำคัญต้นตอของอันสำคัญคือว่าจิตมันให้รู้ว่าทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของที่จะมาหลงยึดถือให้ภาวนาทำใจอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่ามันเกิดได้มันก็แก่ได้มันเกิดได้มันก็เจ็บได้มันเกิดได้มันก็ตายได้มันตายได้ถ้ายังไม่แจ้งไม่รอบคอบมันก็กลับมาเกิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะพาให้ดีเด่นขึ้นมามันก็หลงอยู่ธรรมดาคนหลงมันว่าใจหลงใจหลงใจไม่รู้ใจไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดนั้นถ้าเอาไปทิ้งไว้คนเดียวในดงในป่าก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันตาบอดคนที่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองปล่อยให้ความไม่รู้มาทับถมจิตใจจนกระทั่งเคยชินแล้วมันก็เป็นคนตาบอดทานไม่รู้ว่าทานอย่างไรศีลทานศีลภาวนาทำอย่างไรไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่ามันบอดเรียกว่าบอดในใจตานั้นมีอยู่ไม่บอดแต่ตาใจมันบอดคือมันไม่รู้ตัวแก่ไปทุกวันไม่รู้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาไม่รู้แล้วก็ตัวเองก็ตายไปโดยลำดับก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็วนเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาฉะนั้นเราจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาหัดเป็นคนพูดน้อยคุยน้อยตั้งใจภาวนาให้มากสงบกายให้ได้สงบวาจาให้ได้วาจานี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าบางคนชอบเล่นชอบคุยตลกเฮฮาไปตามภาษาของความไม่รู้อันนั้นแหละมันจะพาให้ลุ่มหลงมัวเมาท่านจึงให้มีความสงบกายมีกายก็ให้อยู่ในความสงบมีวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ชั่วช้าเหลวไหลผิดศีลธรรมมีจิตมีใจก็ภาวนาต่อเนื่องอยู่ในใจอันนั้นจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจก็ค่อยสบายไปโดยลำดับลำดับดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้